Słyszę tu jest mój sąs, oraz uwaj maszyn. Teraz dobry ze zgrany skąd, bo nie zobaj makt. Tu wolnie majcza, my silos, odpisamy się rozgielakt. Tu jest nur, mi tak kalenia, pula doła komis sięga. Tu jest nur, mi tak kalenia, pula doła komis sięga. Szajca w lidze, wolę czczar, kawałek wysunę kult. Ale zygnał, Steiner, euro już ciemni mód. Trzeba będę szaj moim, przez nacis raus, w jeden Fall, ale warto zemkę moim. Tu jest nur, wie der Kleinlinger,